بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بندرابي تشغل يتودي الله جودنا صلى الله عليه وسلم إذن بلينو الله كو الله وني بلو eden jetta joomiraa subhanahu wa ta'ala kanko handi e yettede eden moli alla bone pitali men e golleji men bondi kala mo alla fewni ko on woni pewdo yo alla fewnu en kala mo alla majjini pewno wa ala eden cedi de wetedo ala subhana alla kanko goto handi e rewede eden cedi muhammadu ko maccudo makko ko nelaado makko yettini nelal timmini ho laare laabi reedu o yaltani aduna sona tawa dini l'islam fof o holli kala ko nafanno yimbe ko ina nanna yimbe aljanna ko ina badina yimbe alla fof o tindini o haali o yaltani aduna sona tawa kala ko bonnanno golle yimbe ko ina ganduda wudditina yimbe alla ko ina halka yimbe fof o rentini eden nyaagi yurmende alla e kisal alla yo won e o do nelado alla ciubado awa wona yimbe galle makko e sahabaabe kala rewndibe pele mabbe mojjere ha yawmal qiyamah so dum benni bandiraabe yawtere min yahata ko halde ha joni ngurnam nelaado sallallahu alayhi wa sallam awa juldo fof na hani andude hol gondo muhammad rasulullah muhammad odo mo ganduda ko odo won tagore alla neddo goto mo namneteda der gabrima awa wiye hol gondo nelaado ma non buri mojjude julbo tawa den gandi odo nelaado muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dum non e do kala yankinare e kulul e deejri e needi eden gardinodo kasser bangal ko yewite halde ngurdam ne Allah sallallahu alayhi wa sallam aw ko hon non odo annabiijo woni mo joomira subhanahu wa ta'ala telline do mun qur'ana odo woni nelaado muhammadu mo ganduda rokka dine l'islam darappo mun kanko sankiti dum do tagore Allah odo woni muhammadu mo ganduda kanyum andini tagore Allah ne fof kala ko ina nafabe aduna e lakara ko hon non odo woni nelaado sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kañum addira ko yo won annore peewal ha yottina ha joni ganduɗa e tagore Allah nde awa kala ko ina nafa yimɓe aduna e lakara o won nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗen jikku makko yottima e moƴƴude hakkille makko yottima e jiccude tabirgol makko e dow aqida yottima awa kaddi ha ganduɗa ko hono mum fo yiyaka ko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam kanko heeɓi pala suuji towɗi e martaba mawɗo ha joomira subhanahu wa ta'ala manti e dow makko muhammad ande a woni e dow ganduɗa tago moƴƴo ɗum won ɗum ɗo woni ko kalaten seeɗa e sirana allah sallallahu alayhi wa sallam eɗen jurti eɗen ñaagui joomira subhanahu wa ta'ala si en kaali kaaliren yeeso allah eɗen ñaagui allah yo allah rokku en hen baraji e moƴƴere ko woni hen awa ko kalaten ko ha wela allah wela nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam awa kadi ala fof komo kaalirten sona dartude baraji joomira subhanahu wa ta'ala amma nasabuhu sallallahu alayhi wa sallam fahuwa muhammad ibn abdillah ibn abdil muttalib ibn hashim ibn abdi manaf ibn qussa ibn kilab bun murrata bun kaabi ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr ibn malik ibn nadr ibn kinanat ibn khuzaima ibn mudrikat ibn ilyas ibn mudar ibn nizar ibn ma'di ibn adnan kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam tawi ko asku makko kay ko luural ala ɗum kay ko ni tigui ɗo gooɗo asku no reggodiri ha yetti to kalɗen joni ɗo woni muhammad on ko ɓi abdoullah abdoullahi o on ganduɗa bamun wiyete ko abdoul mutalib awa oɗon jibin ɗum ko biyeteɗo hashim eyyi ko hon noon hashim o on jibin ɗon ko abdou manaf o awa manaf kamɓe ɗum ɗo ko hunde inde sanam tigui kono on saaha wonno ko ganduɗa ko sirku woni ko jaali awa so mbino neɗɗo abdou ɓe joftina ɗum e manaf abdou manaf o ko mbi on ko ɓi qussa o ko ɓi kilab awa kilab on jogui inde wonde ni ne wiye zeydi ko hon noon kanko oɗon kilab o bammakko ko murrata o ko ibni kaab ibni lu'ay awa ko hon noon ganduɗa on ko ɓi ghalib ibni fihr eyyi so wiyama fihri joni mbi ɗum ɗon ko inde ha ko inde hayre wiyete noon hayre to ko seeɗa mbiyata ɗum kamɓe arabeɓe fihre fihre o ko Ibni Malik Ibni Nadr Nadri ko kanŋe inde kanŋe wiyete Nadr awa ko noon hunde jalbore no fewi kanŋe boɗejo no toon ɓe mbiyata ɗum Nadr awa on ko noon innira on ko Ibni Kinanat Ibni Khouzayma Ibni Modrikata Ibni Ilyas Ibni Mudar awa on jibini ɗum ko Nizar on ko ɓi Madi yawa on gonno ɓi Adnan annabiyo sallallahu alayhi wa sallam asko makko ka o wi ha yetti ɗo luural ala hen o wi tuggui Adnan ɗo noon yetti annabi Ibrahima yetti Ismaila o wi toon wona hunde ganduɗa tabinde gati on sa wona hunde windade annabi sa sallam holli toon kay hankkadi ne jiiɓi sikke ala kay annabijo ne jokke Ismaila mais asko ngo o jibini kaari ha yetto Ismaila annabi sallallahu alayhi wa sallam o yiɗano yimɓe kaala ɗum ɗon par ce que omo andi sa haali ɗum ɗon ina huula hen hoto kalɗa ko to wasde hawrude sawab ko honono annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko hoore makko kanko o haale nder hadis wonde nde yimɓe askinoɓe jeehi ha jotti ɗon o wi tuggui noon Adnan fay Ismail o wi ko toon yimɓeɓe hankkadi mbatti fende gati hankkadi ɓe gaddi toon laawi kewɗi tawɗi gona gotum awa asko ngo lurodiri toon ɗum noon ko laaɓi ko selli ko sa askini Muhammadou ha yetti Adnan kaɗa ɗon ɗum waɗi hay almami Malik radiallahu an rahimahullah kanko omo añino asko annabijo sallallahu alayhi wa sallam awa ɓamte caggal Adnan kay ha yetto Ismail joni tawi ko nela Allah sallallahu alayhi wa sallam tawi ko banggal ha joni manaqib yimɓe ganduɗa tani ko en ɓe ɓeɗon ne ganduɗa ko wayno ganduɗa Abdoul Moutalib on woni jibinɗo bammakko sen duttima tan en duttima e asko annabi sallallahu alayhi wa sallam taniraɗo keɗɗo e makko o ɗum woni tani ko ganduɗa jibinɗo bammakko o joni ko ɗon ɓamirten sen mbiyeɗen dewa manaqib heddiɓe ɓe foof ɗum ɗon ganduɗa ko jiɗɗen haalde ko ma dañ ko ɓoccitimen hen tawi ko Abdoul Moutalib on yummun wiyete ko Salma binti Zeydin Najariya awa Abdoul Moutalib ni omo jogui inde wonde omo wiye hen Cheybatal Hamd kanko oɗo Abdoul Moutalib ne ko neɗɗo gandiraɗo kaaraji siragal e moƴƴere awa ko horno neɗɗo wonde dokko no fewi kanko ɓe mbiyannomo hay muɗɗimo tayri kanko defanno ñamdeji o rokka hoɓɓe awa o abbina hunde hay soyi ganduɗa mbi omo ƴettanno ñamdeji walla e ndiyamejo waɗa ha dow kaaƴe pour diwri ganduɗa eko arata ɗum ɗo heyyo ñaam hen kanko Abdoul Moutalib ne wayno gardogal ngal arte juuɗe makko hankkadi caggal bammakko biyeteɗo Al Moutalib nde nattuno nde awa kanko Abdoul Moutalib nde woni hoore maɓɓe nde hoore banu hashim en to makka ɗo omo yamirannoɓe ha joni yooɓe goppu toñangue omo yamirannoɓe ha joni ganduɗa jikkuji moƴƴi kanko oɗo omo yamirannoɓe ha joni golle moƴƴe foof ko honoon Abdoul Moutalib omo teddinanno annabijo sallallahu alayhi wa sallam tawa annabijo ni ina famɗi o wiya ɓinguelam guel ɗo guel jogui mo jogui no woodane guel ganduɗa sha'nu mawɗo fiyaku mawɗo kanko Abdoul Moutalib omo sowirteno inde wiyetede Abil Haris wonno biyeteɗo Haris ɓiyi kono wiye Haris o woni ɓurɗo mawnude ɓiɓe makko foof joni sen jeehi en jottaki ha joni ganduɗa Abdoul Moutalib gonɗen ma dañi ko kalɗen e ɓiɓɓe makko kankone hol ɓiɓɓe no foti o jogui banggal worɓe holno foti ɓiɓɓe rewɓe o jogui Abdoul Moutalib hole ɓiɓɓe makko he jibinɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawi ko Abdoul Moutalib kanko ɓiɓɓe makko ɓe ko ɓiɓɓe worɓe sappo eyyi omo jogui ɓiɗɗo biyeteɗo Abdoullahi o woni baban annabijo ɓiyi ko goɗɗo no toon ne wiye Abou Talib o woni baban Aliyu eyyi Abou Talib o ina jogui inde wonde ni ɓe mbiyannoma kanko woni Abdou Manaf joni Abdoullahi e Abou Talib e ɓi Abdoul Moutalib goɗɗo no toon ne wiye Zoubayr Zoubayr oɗo noon wona Zoubayr ibnul awam ɓi safiya to ala oɗo ko Zoubayr ibnu Abdoul Moutalib oɗo ne koye babiraɓe annabijo sawandiɓe jeeya joni annabi sallallahu alayhi wa sallam bammakko ko Abdoullah e Abou Talib e Zoubayru ɓeɗo jiidi yumma e baaba ɓeɗo joni yummun en wiyete ko Fatimatu binte Amril Mahzoumiya joni ɓeɗo ko hen tato e ɓiɓɓe Abdoul Moutalib kalɗen joni ɓi Abdoul Moutalib woɓɓe nan toon goɗɗo ne wiye Abbas goɗɗo ne wiye Dirar e Abbas o jibino Abdoullah ibnu Abbas Dirar o ɓeɗo kañum enne jiidi yumma ɓeɗo yummun en wiyete ko Natilatal Umariya joni tawi ko ɓi Abdoul Moutalib biyeteɗo Hamza o on wattata jeegom walla e muqawim on kadi ko jeeɗiɗi ɓeɗo kañum enne jiidi yumma ɓe yummun en wiyete ko Halatu binte Wahab joni tawi ko ɓi Abdoul Moutalib biyeteɗo Abou Lahab on woni biyeteɗo omo ɗum wi Abdoul Uzza o sowirte Abou Lahab awa ko hon noon mo ganduɗa jangtu mum are Qur'an eyyi on yummun wiyete ko Lubnal Khouzaiya o yummun ganduɗa ko goto kañum ganduɗa ko goto tan banggal yummun awa tawi ko ɓi Abdoul Moutalib biyeteɗo Haris o won ɓi ko mawɗo on yummun wiyete ko Safiya on koye bani Amir bin Sasata en jeeya ɓi Abdoul Moutalib goɗɗo ne wiye Ghidaq on yummun wiyete ko momni a walla inde nde ni omo sowire Hujal joni ɓiɓɓe Abdoul Moutalib sappo ɓeɗo nani Abdoullahi e Abou Talib e Zoubayru ɓeɗo jiidi yumma e baaba e annabi sallallahu alayhi wasallam yalti ko biite do Abdullah o yummabbe biite ko Fatimatu bint Amr al-Makhzumiyya tayu ko Abbas e Dirar be do yummabbe biite ko Natilatul Umariyya be do kanyum en jiidi yumma Hamza e Muqawwim be yummuna biite ko Halatu bint Wahab be en jiidi yumma Abu Lahab woni biite do Abdul Uzza on yummu biite ko Lubn al-Khuzaiyya Haris o yummun wiyete ko Safiya to Bani Amir en o iwata Ghida ko on yummun wiyete ko Mumnia on ju ganda indinen annire Hujal be do woni bibbe worbe sappo be Abdul Muttalib jogi joni tay ko bibbe makko rewbe kanko Abdul Muttalib o mo jogi bibbe rewbe ganda an jeego mo be woni biyete do Safiya goddon wi'a Ummu Hakim gandirta do Al-Bayda ko hon non biyete do Atika tan hen ganda e Umaymata e Arwa e Burra be do ngoni gorgilabe annabijo be ganduda ina jide bangal ba makko jidube ba makko awo ganduda gorgilabe makko ko ni ko jeego mo Safiyatun hene Ummu Hakim e Bayda e Atika e Umaymata e Arwa e Burwa e Burra ina anda kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ba makko ena sawndi dum woni wappanyebe makko be hay goto mabbe gonginani sona dido ko buri sellude kay dum woni Hamza e Abbas pero dido kay naati l'islam be kay ngoni julbe e ko honnon gorgila e makko beene tay ko gorgila e makko jidube e ba makko be awa beene ina anda gongini hen ko goto kay dendangal kawru gon ganda muslimun en dum woni Safiyatu yummu Zubair o do lural ala hen gongdini e ko wayno ganda wobbe ne biye to gongini kon lural ina hen buri sellude kay Safiyatu o e gorgilabe annabijo o kay woni gongindo Allah o wonde annabi sallallahu alaihi wasallam o firi o yihi hay Madina e kanko odo o juuti balde ne kay ngati o wurde annabijo ha natti kanko de o nattare ko on sa affaire gono yare duubi nogas e lumtugal Umar ibn al-Khattab on sa o mo yare duubi chapande jididi e tati joni kanko annabi sallallahu alaihi wasallam bama ko bidan ko Abdullah wiete Abdullah o jidi yumma ko Abu Talib e Zubair joni kanko Abdullah o do Abdul Muttalib de yalti tay makko na jewana mo ha joni cuddido kanko Abdul Muttalib de o yalti de Abdullah bi ko o yihi ko gorko ne wi'e Wahab ibni Mana ibni Abdi Manaf bun Zuhra e o do ganyum wonno on saa kanyum woni mawdo linyul bi tengul Banu Zuhra en kanko Banu Zuhra te en be do awa kanko o do kanko jogino hen ganda horaagu kanko wonno neddo mawdo teddudo Abdul Muttalib naytum biyum biitero Abdullah awa bel mawrisnu mo ha joni bi awa ganda bi ko debbo ne wi'e Amina awa ha joni on saa kanyum ni on wonno burdo kay teddude kadi rewbe burashiyan kobe fo e on zamanu e on waktu awa ha tengde Banu Zuhrata en ko hono non annabi sallallahu alaihi wasallam sen jeewi asko bamma ko Aminatu o e Abdullah awa kambe fo be kawrito nokku goto dum woni tanirado jaba annabijo o biitedo ganda kilab e ton kambe fo be kawrita e kanko odo Amina caggal ne dewgal wadi o moobi reedu ne Allah sallallahu alaihi wasallam awa ne babo o ummi ton hankadi no hota makka awa caggal mun hande yotti makka tan bamin julago mun hucci sham kanko Abdul Muttalib caggal dewgal makko acci deb makko ena rondi reedu hucci sham awa ne ummi sham o ma arta haa o ari nokku goto kaw makko en Banu Najjar en wonno en kaani yum makko en jiako e Banu Najjar en awa ko hono non o woni don awa Allah wadi rafi hebi mo don kanko Abdullah o ko don woni to natti e nde won nattata nde on saa annabi sallallahu alaihi wasallam taw jibina kan yaare lebbi didi en der reedu ko hono non kanko annabi sallallahu alaihi wasallam de baba o natti den go don wuro to wiete ganduda to kaw mun en Banu Najjar en ko ton woni to leli Abdullah o ubba ko e galle gorko ne wi annabi qatal ja'di on sa Abdullah baban annabi jono yare duubi nogas e joyi dum do woni kay ko lulli ko buri lollude kay e bangal tarikh ko hala hen ko kanko Abdullah baban annabi jo ko woppi tiagal ndo maande o woppi ko kordo ne wi'e Ummu Aymana gandirte do barkatal habsha ko hono non kanko Abdullah ndo maayi o woppi gelowdi joyi o mo acci ka taji tinon dammiri seeda ko honni kanko annabi sallallahu alaihi wasallam dum do woni ko ba makko ne maayata de ko woppi sen jeewi Aminatu ni kanyum ne haali jimi goddi e bangal haali ha joni woygol awa jom galle makko biiteedo Abdullah o wa yafa janibal batha'i min haali hashimi wa jawaza lahdan kharijan fil ghamaghimi da'athu al manaya da'watan fa ajabaha wa ma tarakat fil nas mithla ibn hashimi ashiyatan rahu yahmiluna sarirahu ta'aruha ashabuhu fit tarahumi fa in taku ghalatuhu al manuna wa ribaha faqad kana mu'ta'an kathira at-tarahumi kanko ha juno mo hala jom galle o hankadi nokkuto wonanno bowal to Banu Hashim en foto ben jodotono do o yi on nokkude hankadi yewi awa Abdullah natti yedo don on batu hankadi nibbi dirimo bayre Abdullah iwi don o Abdullahi kay hebi heji wada wayu amay nak ngam do gaska non nokkutu yano wayasto mayto o wi ko wiyete mayde ko noddimo lawol gotul on notima o wi kon Abdullahi yihi de kon wappani ho e der bani Hashim en hono mun o wi o kikiide kanko nyande ganda be ndondi Abdullahi e do danki mun e be ngubboyamo o wi ko honno be badimo on nokkuto be ngubbimo do o wi tay ko wiyete mayde e fiakuji adunu ganduda kawnidi kulbinidi awa tay dum don ari o wi Abdullahi de yo yimbe ganda ko neddo dokkowo kare sira wonno kewdo jurum deru ko hono dani caggal ganda Abdullahi natti annabi sallallahu alaihi wasallam awa jibina ko caggal makko ina jiya non evenement ji mawdi di ganduda wadi jibinede annabi sallallahu alaihi wasallam du woni ha joni awa argol ganduda biitedo Abraha lamdo Habash garnodo wala lamdo Yaman garnodo Makka ala fu ko addi dum sona helde suudu Kaaba ay annabi sallallahu alaihi wasallam jibinede mo hawri ko jibinede Isa na yare duubi temedde joy e chapande jeedidi e dum don evenement baddo den hitande nyalande hunde mawnde ko wadi den hitande ko en andire lamdo le Yaman najo ari suudu Kaaba ina hela suudu Kaaba e on den hitande annabi sallallahu alaihi wasallam jibina joni ko addi dum don kanko odo gorko laminodo Yaman on awa ganduda ko de Romain en nangi aduna fuf laami gouverneur mabbe laminodo Arabe fo joodi no tan ko Yaman ay ko ton gouverneur o joodino kango kippileedel arabebe de fo joodnon arabebe kambe kay be laamimi dum en tan kono be en kay ne kedde diine mun en diine arabebe o ko diine en nabi ibrahima wonno ko odon nelano ha joni ganda ismaila mahisudu kaaba awa arabebe ko on diino gonno mun de boyno diino o bone juude mabbe be nanni hen shirku awa habe badi sanameji to kaaba do kono ko hen tan be keddi be ngara kay be kajje suudu he honon ibrahima ismaila kullirnobe ni dum tan woni ko heddi e sha'air kay diine ibrahima ko be jogino joni non kambe diine o hankadi o yibe do kay be paman diine kay diine chrétien on no way fo kay o jaati na buri diine be do ngati be mbada shirku billah e be dewa sanameji hayso be teddina suudu kaaba ndu awa de do gede joni non suudu kaaba tan woni ko be keddori e be kawrita ton kanko gorko laminodo Yaman on joni o mahi église mawdo to San'a do dum woni capitale Yaman pour arabe fo yo battu arde kajjue kambe joni be nangile el arabe be de kono be donkani be ngel godel gana jahato suudu to joni o mihi don ha feewi awa belma arabe be ngoppu yaade to Makka to belma e battu arde hajjude to Makka do to gouverneur o joodi do bel dum don won sababu awa Kaaba o hankadi nufla famdita e juude hankadi arabe be he joni de wadi dum don de non de o mahi dum don awa arabe be kambe ka do halande be ji dum don dum welani be goto e arabe be ni mettinono feewi awa goto na jaa e leñol bani kinanata en on are église he jamma o yalto ye der suudu he ha heewi awa batte ganda ko on wiina wada ni rokkabe église en helo Kaaba o dum non fini subaka law awa yehi hucci leedi mabbe hankadi be gandani mo nde Abrahata halana nde do hunde kanko no metti o wondi o yi wallahi o heli yan suudu Kaaba ndu e dum won den hitande wiyete ko amul fili wonno nde o yahata helude Kaaba nde o yalti yaadi ko e niibi ولما وصل الى الطائف بعد ان هزم من تعرض له من العرب بعث رجلا من الحبشه يقال له سود بن مقصود الى مكه كانكو ابراها نديو يوتي ورنا وي الطائف ونو كلا كاي غومينودو نا جابوم او اون كاي او فولي دوم او واوي دوم جور نون نديو اري هاو يوتي غاندودا نكون وي الطائف او ايتي غوتو يكونو مكه هي غوركو اون جياكو حبش ويته كو اسود بن مقصود اونيل دوم يويا يوتي يو مكه تاو awa ha joni yo ya ruggo e wuro ngota haade makko arde helde Kaaba yo yane wuro he awa tetta jawdele yana e mabbe taw awa onde yotti heli ha joni ganda yana der wuro he soggi jawdele mabbe fof ina jaa e ko soggi ton temedde di ngeloba dum ko Abdul Muttalib ibn Hashim ji mamun annabi sallallahu alaihi wasallam joni kanko odo nde o yeli dum do nde o yotti ni ganda dum do fo nanga awa kanko dum do fo ganda gelu Abdul Muttalib awa nayi dum dum do to Abraha aw caggal mun Abraha to hanna do nil gorko ni we hanna latal hamiri yo ya Makka yo namno hore wuro Makka fof yo jomun arabe jiida e joon non konko gorko are ganda e Makka he o namni aw haw holla Abdul Muttalib o wi gande de lamdo wi arani habde mon ari tan ko helde ndudo suudu Abdul Muttalib wallahi hay min jiida habde makko ngati min baawa namo kala gumminoɗo jaɓɓimo e lawol he o wawi ɗum o fooli ɗum minen mbawa habde makko ɗum ɗo so ari ko helde suudu nduɗo minen kam amin gandi ɗum ɗo ko suudu Allah awa ko gandi ko sehilum Allah biyeteɗo Ibrahima mahi ɗum ha ko ibrahim Abdul Muttalib haalno foof caggal mum Abdul Muttalib o awa ganduɗa o yeehi to ganda o yaade nelaado Abraha be ko jeeto Abraha nde Abraha ti yimo no tan no yirimo daani kay awa teddinimo horsinimo yidimo no feewi kono gel gotel ne hannu no yida kay on joodo do e makko e danki makko he awa joodi les kambe jidu fo yobe joodo les e jon non ko hon non awa kanko odo gorko o wiyani Abdul Muttalib holi hajuma Abdul Muttalib haali wi min kay woni ngojame haajam ko gelodam di nanguda gaadi ay o yugo dum non woni min kay ko ngaram Abraha wi min non ne jimaami de mi wi aweli kam mi yidi ma mi horsinima awa kono ko kalda ko mi yawi mama seeda ay o yi ngati kalanta kam ko haala temed didi ngelob batte dum non mi nangi mi addi awa ndiwdo suudu mbe ari heldendu suudu no ganduda ko bamma diini babiraabe ma njaatira e ma teddungal wuro mon ah o yi mbeda ari heldendu no suudu ana haalanta kam haalan dun suudu kalanta kam ha joni ko haala geludi kanko Abdul Muttalib wi ana rabbul ibil wa inna lil bayti rabban sayahmi wa inna lil bayti rabban sayamna'u o min jeemi ko gelodi di o wi suudu ndu na jogi joomun kanyu joom suudu o ma hadan suudu mun ko biida da wada ko Abraha ta itti gelodi makko foro kitimu kanko hoti urtiti makka kanko Abdul Muttalib ndi o yotti o yi quraishiyan ko be o halni be kabaru o yamiri be kambe fo yobe njaltu kanko ganduda Abdul Muttalib odo awa wi yo yimbe be njaltu wuro ngo yo kebo do kaaje to walla be naata e juli kaaje hebe ciudo ngati ko yi konu odo ganduda Abraha ta jogori addude makka he gila e nyibi haa soldatebe hebe be ngandi dum do ala ko be jogori woppude wuro he so Allah wallani ko hono non kambe ganduda burno quraishiyan ko be fo so dindi hewde adad kam to Abdul Muttalib o ummi o yehi o nangi e baafe kaaba he o wone du'aade omo ñaago Allah awa yo Allah wallu awa nduɗo suudu hoto heleede yo Allah dandu ganduɗa oɗo lamɗo bonɗo ko arani ko falamma tahayya Abraha lahu dukhuli makka wa hayya afilahu mahmuda wa huwa mujamma lahu mujma li hadmil kaaba fa kana kullama wajjahu alfila ila makka baraka wa idha tawajjahuhu ila sa'ir al-jihat qama yuharwil ina jiya ko hawni kay ko yiya e ngal do niwal to Abraha ta waddino do am jogi niwaaji nibidina kewi kono burba mawnudo be wiite ko mahmuda joni kanko ndo jetti waddi susu dum do niwa ba aw hanka do felliti kay yaado mo hilo ya sudundu so huccini niwa ba hedde kaaba to tan hedde makka to niwa ba juso salo yaade kala to huccidini mo non bangeji keddidi ba doga kon dum do fof hankadi wonno ko bonande o sulmi awa ronki famde hankadi o filli sankay kanko yaade awa ha joni e forsuri niibe ba e kunuji di fof be jahabe kilo e suudu kaba ebe nder den hunde tan ha Allah tiddinelde mabbe ko wiyete tayran ababil e daran ko ndiwri si am ababil firti ko dente groupage ndiwri ndi wiya way kon khataati fini e ko mbiyeten samba ala dande ko groupage mun kala ganda ndiwru na jogi ha joni kaaje tati kaajel gotel na wufi e hoggo mun gongel ngel na e koyde he awa ko honnon ganduɗa kaaje tati ɗe gotel ina e hoggo he goɗe hen ɗiɗi gonata koye koyɗe he joni ko honnon ni ɗum ɗo ɗiɗi colli gaari awa jandini e mabɓe ɗeɗo kaaje kaajel fof wiya ɓurata ñawre walla hedde hen fotata kono konɗo kaajon hono makkon bonde ala awa gaadi so yane e neɗɗo awa kanko neɗɗo mo yane mun o oɗon taayan tan kañum fof ganduɗa sama maaya ko honnon ko waɗɗe mun koko noon wayata koni kamɓe fof ɓe maayi kadi Allah addi toɓo manggu kamɓe fof wamirondi ɓe weddi ɓe nder maayo ko hondani ɗum ɗo ko teskuya mawɗo wonande ko waajo mawɗo wonande gummotoɗo fof ina yaha ina hela misiide Allah eyyi kala ganduɗa mo jiiɗa kay ina yaha ina hela misiide Allah Allah koko jogani ɗum sappore awo ganduɗa e fodore bonde e nder qur'ana Allah wi e nder qur'ana waman adlaw mimman manaa masajid allahi an yudkara fi hasmu wa saa fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizi wa lahum fi lakhirati adhabun adhim Allah wi ala fo kay tonjo ha foti e neɗɗo mo ganduɗa jahowo kay ina haɗa yimɓe rewde Allah e suudu Allah eyyi jahowo kay ina hela misidaji Allah walla ina faddo misidaji Allah woto mahe jomira subhanahu wa taala wi ko ɗum tigi woni helde misiida ko ɗum woni yirbinde misiida awa tawa noon gueɗe bonɗe kewƴana maha haɗaka kono suudu Allah yo haɗe holi batte ɓeɗo no ɓe mbayni hawranta kam jomira subhanahu wa taala wi wonti hankkadi yimɓe wawaɓe ɓe hayso ɓe jaaha e misidaji mabɓe maɓe cuuɗoɓe cuusa jomiraɗo wi waɗoɓe ɗeɗo gueɗe ɓe gueɗe ɗiɗi wodaniɓe taw gila e aduna hen ko gacci ngadi kala biido no faddo suudu Allah na hada suudu Allah ma heede aw ko wiina faddo ko dum ma wada ha yira gite mun aw go ko hon non joomira subhanahu wa ta'ala gacce wode nibi hen e kersa aw e bone mawde e aduna la kara go kam suwa e joon non dar dam wiada hada suudu Allah ada rendina hen jawda wada ndani ciagal mun suudu Allah daro jira gite ma tawa hay hunde a wawa hen gacce kay diwata do aw ko woni la kara ko buri bonde ko honnda ni ganduda ko hebi abrahata ko hanino wajo neddo fof ngati hay dini l'islam o do mo jiden hay helde eglise dini l'islam na hadi e hay eglise de wiya ko to hel ala ko hale kay suudu Allah noddinali ne hen na juule an ha kono yo hele tan edin moli Allah e sifade sifa abraha yaade na faddo suudu Allah ina hela misidaji Allah edin moli Allah walida ba'da irsalihi ar-rasul aqatab quraishan qa'ila walida ba'da irsalihi ar-rasul صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي آتب قريش قائلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولد الله تلين قرآن نلاد الله ندو نيل نلاد نلاد الله كون ديرو هيتاني جيبنا ها ماوني ها وحي أريمون أو نلادو أرينده كم بهفر مكة بين جدمو الله يدوم دينا هاوني Allah yo do nelado hitande o jibintende de do hunde wadi e mon on kulino on sa o don kuli o don jogi faire mawde ngati abraha ta arino ha joni aw ina hela suudu mon Allah li siftinibe aw neema wadani qurayshiyan koobe ngati o neldino ganduda di do cholli groupaji ngari mbari abraha ta e kono mon fof jomira subhanahu wa ta'ala wi dum e der qur'an Allah wi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fili mate be do muhammad mata yani jomi o wadi ganda yimbe arnobe na gonde nyibeje mun e bina kala kab Allah yimata alam yaj'al kaydahum fi tadlil Allah yimata wadani peje mabbe ko be gummorino ko wonde yaade ne helo kaabande Allah yimata wadani dum don fo ganduda ko e majjere e ganda e perde bonde jomira subhanahu wa ta'ala wi wa arsala alaihim tayran ababil Allah wi nelde mabbe turupaji groupaji ganda cholli di ganda turup odo arabe en goddo arta kanji fonde gundiri jobira subhanahu wa ta'ala wi tarmihim bi hijaratin min sijil aw cholli di gadde mabbe ganduda be mi ko ganda ko wayno ka en ko de jogi ko koy bakere dem bakere so yama sijil dem woni ko der jahannama so de yaltinama bowal so hendu wi fi en tan yoran wonta hayre kono ko posone bondo woni hen kala mo yane do mun gasi jomira subhanahu wa ta'ala wi faja'alahum ka asfim makul ay kon do ganda cholon de chandine mabbe kon do kaajon ko be bay ko non nyaay ko ganda gesa sukkuba so nyaayama ha gasi ha ganduda silino wayata ni Allah wi ko ni o wadi ko no abrahata non bandiraabe ko dum do woni ko joomira subhanahu wa ta'ala aw ha joono wi qurayshiyan koobe Allah wi ndaw ko hawne qurayshiyan koobe li ila fi quraysh ila fihim rihlata ash-shita was-saf kambe yorata be weli be tan ganda ko dawi mabbe didi dum woni yaade ganda sham e yaade ha joni ganduda e ndot mi jahan no ganduda yamen e sham dum do woni ko mbadan non juula goji mabbe joomira do wi be goppa suudu rewde suudu Allah ndu joomira subhanahu wa ta'ala wi ndudo suudu no ganduda rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' jom suudu o on ñammini be ndebe keydi nde rokkibe holare ndebe kuli nde wa amanuhum min khawf do wada sen jemi jibinugol annabi sallallahu alayhi wa sallam nder ndedo hitande ne mbiidan dum woni ha joni hitande amul fil walida annabi sallallahu alayhi wa sallam fi fajr yawm al-ithnain lisnatay asharata layla madat min shahr rabi al-awwal ala al-mashhur fi am al-fil al-muwafiq 20 aqdus sanata 570 ميلادي أبي مكة في دار التي صارت تدعى لمحمد بن يوسف الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم جبنا دم هاوري كوي فجر نيروما التينا كاي اونسا او غاندا ليرو نبي تن ربيع الاول مولود وبميتا او ان ياري بل سابوي ديدي دوم لو كاي وني كو لولي هنا ويندو به تاريخ هاي دوم كادي جول بن كاني اندودي كو لورال مانغال وبي جاباني النبي جبنا كوي مولود ويندو به تاريخ وبي وانا نو بنديري e ko lolli non ko buri yarede kay awa wande ko lewru mawludu he nyalawma batto ganda sappo didi altina hawri e hitande ha joni hitande nibinde dum kay lural ala hen dum don ina hawra e balde ganda lewru utna wi'e ganda lewru wi'etendu ut e lebbi tuba ko no gas lewru ut dum hawri ko ujunande fergo ganda jibinade isa na yare dubi temedde joyi e chapande jeedidi annabi sallallahu alaihi wasallam jibina ko galle mo ganduda ni wi'eteno galle muhammad ibn yusuf as-saqafi on ko lamdo goddo taw galle o herte jungo mun e kono galle o jeeno dum ko aqil ibn abi talib e annabi sallallahu alaihi wasallam de o jibinade o are ko juude debbo ni wi'a shifa on ko yuman abdurrahman ibn auf aw kanko yummuno annabi sallallahu alayhi wasallam dum woni amina omo halananno yimɓe kay kanko heɓani tampere e caɗele fof kanko rondugol annabi sallallahu alayhi wasallam. kula ñanaje kelaw ye barakulo gelen kelaw aw mulu senga len do aw farkulo la ay aw jija ka boisson mu ngi riva do ñine o yaw ni senga farale boisson mu ngi riva acce kan ya ko demay aw fana kono aka jamala jere yoro la deng ni yoro fara ko yokam boisson mu ngi riva abi joro fan bele jelena boisson mu ngi riva ay waw ya gla ka sugo ya chaya al nimur lama grenadine fukata se orange lama ma wa sha sen kile o bebe ji litre kile ani clandema boisson mu ngi riva abu sura nga sugo fan chama fe ngana mo ko ba santa la sa obsa ka se chek ne keta fe الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقال يتو دي الله جول لنا لاد صلى الله عليه وسلم حاجوني بني رابن جهتن كوي حال للتاريخ هنميدن كنغورنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خنون يوغي بني رابن غندان دار دمين يودن كو كالن كو يويتن دين هوندي kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam en kalino kalidon bangal tarikh ko winda ko buri sellu en gandi hundeji kewdina haale bangal tarikh e aw hundeji goddo nan ton wiete ko israiliyat aw dum don ko gede jantinaade hen tawajjia ka hen jun tarikh annabi celludo annabi sallallahu alayhi wa sallam aw ndew jibinaade aw ganduda yumma ko ganduda biitedo aminato kay haali hebani tampere e cadele no feewi e bangal ha joni ronugol makko jibinugol makko ndew jibinande kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam dum woni yum makko o nili e tani ko o dum woni Abdul Muttalib on saata wa on badaki ngati on wonno ko to bowal Kaaba to taw ina wango e on ganda on fajiri ko nili ton be nelde nelado arwi mo ya Abul Haris wulida laka mauludun ajib fa zara Abdul Muttalib wa qala alaysa basharan sawiya fa qalat na'am fa akhrajatuhu wa nadara ilayhi wa akhadahu wa dakhala bihi al-Kaaba وأوذه ودعا له ثم خرج ودفعه إليها وهو الذي سماه محمد كانكو عبد المطلب ندي بن غريب نودري مونا ان كالي امبي او مسويرتنو ابو الحارث ونو بيبي مكوكو اون وني ماودو امبي غاندا دي او بينجل جيبنا ما غالما هي بينجل غيل انجل هاوني نو في نو بن جيري النبي صلى الله عليه وسلم او وانا واي يود نو واي لابد نو ارد ندو ان نوري او كو هون نون دو وني بن جيهي كالاني مو o yi imate ganda o arani omo timmi omo foti mbi aha omo foti kay omo timmi kanko Abdul Muttalib nde o ari o nangi nela Allah sallallahu alaihi wasallam on daari dum aw wa nawi annabi joto bowal Kaaba to dum moti suudu Kaaba to o nyaagi Allah yo Allah dandu on yo Allah mol on o duani on tiagal mun o rokki on o ruttini on to yummun kanko Abdul Muttalib o inniri annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad dum on de do inde de annabi sallallahu alaihi wasallam de andira de noddirte ganduda di jomira subhanahu wa ta'ala noddiri mu haynder Qur'an kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam joni tay ko bangal muynimbe mo e yum makko fo idi muynindemo dum woni muynimbe annabi sallallahu alayhi wa sallam ina jeeya e maɓɓe biyeteeɗo Amina yummakko caggal mum korɗo mo ganduɗa Aba Lahaba goɗɗo ne wiye Suwayba, on wiyete ko Suwayba tal aslamiya, on ko korɗo Aba Lahaba wonno on nede annabiju jibinande, wonno ari hankadi ko alyatim awa bamum ko mayɗo awa ɓe dugiɓe kaane Aba Lahaba korɗo o nde haalne Aba Lahaba no wawi weltade. O wi ganda ay miñe maynoɗo biyeteɗo Abdoullahi o awa ha joni awa jibinanama ɓinguel ngel kadi ko gorel. Aba Lahaba no wawi weltade ni awa o wi o rimɗi ni ganduɗa ha joni awa oɗo korɗo. Wona wonde omo andi de ko batte ko nelaɗo Allah ala ko batte tan kamɓe on saha e jahiliya hunde foof hebde ɓiɗɗo gorko ɓuuri welde ɓuuri tidde awa on saha ko sanga hariji ko batte nden weltare awa ɗum woni ko ha joni rimɗiniri ha joni oɗo ɗum ɗo. eyyi ɗum waɗi ɓe mbi sinno tan o weltorino ko nelal nelaɗo Allah ngal ɗum woni o wonanno sababu o hiisa kono weltori on saha ko batte ha joni ganduɗa ɓiɗɗo gorko jibinama e galle mabɓe. Ko hono noon kanko Aba Lahaba o awa ko hono dani o rimɗiniri Suwayba. Suwayba ina jeeya e muyninɓe annabiu sallallah sallam, ɓeɗo muyninimo balɗe haade ha joni muyninɗemo ɓurɗo hewde ko muyninimo biyeteɗo Halimatu Saadiya haade mon yettade. caggal mum ha joni goɗɗon debbo goɗɗon to ne wiye Hawlatu bintil Munzir, oɗon ene jeeya e muyninɓe annabiu sallallah alih sallam e korɗo bamakko woppunoɗon biyeteɗo Ummu Ayman o, onne ha joni ina jeeya e muyninɓe mo e debbo jeeyaɗo e Banu Saadi en goɗɗo tawa jiidani e Halima. Ko hono dani awa ganduɗa ɓeɗo goni muyninɓe annabiu sallallahu alih sallam, ko hondani ɗum woni ko hawra hen. kono ɓuuri hewde gay ko muynini annabiu sallallahu alih sallam ko Halima, Halimatu Saadiya o, o witeno ko Halimatu binte abi Zoaybi Saadiya. ene jeeno aadiji arabeɓe kamɓe on saha so neɗɗo heɓama ganduɗa ɓinguel so jibinama awa ɓe ƴewanan ɗum muyninowo tawa koye guure ganduɗa bursaji seraji e jomum nawa ɗum toon awa ha suka o ɓeyɗo ganduɗa wona tiɗɗo e jabaragal fo e wawde wonde fashinte wawde haalde. ɗum woni kamɓe Banu Saadi en ɓe ndeɓe gari to makka ɗo eɓe darta ha joni muyninoɓe kamɓe ne guure burus en ɓe ɓe garno e guure mawɗe he ɓe ƴeewa cukalon muyninte kon awa tawa jomum enna pota yoɓdeɓe wonno kamɓe ne guure burus he tampere caɗele ne mawni no fewi. kamɓe ɓeɗo ganduɗa Banu Saadi en ɓeɗo rewɓe ndeɓe gari makka eɓe ƴeewa ha joni muyninteɓe ina wonde mabɓe biyeteɗo Halima. eyyi Halima awa kanko ari kanko haalata wi nden hitande ne satti no fewi o wi hokkere ne mawni caɗele ne mawni tampere ne mawni. o wi fa kullu mraatin akhdat radian illa Halima wa qad kanat tuhaddath annaha kharajat min baladiha maa zawjiha alharis ibnu abdul uzza wa ibnin laha sagira turdiu. joni noon ndeɓe gari ɓe naati wuuro ngo kay goto fof kay heeɓimo muynini ɗon ha heddi Halima. Halima to kay ɗeɓani dañde taw kanko Halima nde o haala to wi kanko nde o arata nde o ardi koye joom galle makko ne wiye Haris ibne Abdul Uzza. ko hono noon omo jogui ɓinguel ngel o muyninta ngel ɗon wiyete ko Abdullah awa kanko oɗo kanko Halima o wi o hiya shana sanata shahaba o wi ko hitande ganduɗa hokkere ne mawni nguleyki ne mawni. o wi lam tabqa lana shey an fa kharajtu ala atanin li qamara o wi kanko hankadi galle mabɓe tawa hay hunde heddaki hen eyyi kanko joom galle makko kay ɓe pini hay hunde ɓe ngala nde ɓe gummino ha nde weeti hay hunde ɓe ngala tan ɓe daw koɓe mbi ko sa fitti galle ma a fitti fawru ma tan a fottete nde fitti fotte joni kanko ne o fini o dawi omo ƴeewoya ha joni mo heɓata muyninde kanko ne beel maw dañ ko heeɓi hunde. o wi kanko oɗo omo waɗɗi e bamguel makko bamguel ngel noɓe mbirata dani e arabeɓe o wi ko atanin li kamara bamguel ganduɗa poreyel eyyi mana masharifun lana wala wallahi ma tabid o wi joom galle ona jogui gueloobal nayyal pooƴgal o wi hay toɓɓere yaldata e ngueloba he min kadratin wamananamo leylatana min sabiyina alladi maana min bukaihi min aljo ina jeeya ko ɓuuri hawnade wi ngueloba soɓe cakki eɓe ɓira hay hunde ɓe dañata o wi so jamma ari ɓe mbawa hayɗanade batte cukalel ngel ɓe muyninta ngel ɗum woni ɓinguel makko ngel o jogui ngel awa batte bojji maggel banggal heegue kono hono waɗate joni ɓe jeehi ɓe kucci makka eɓe ƴeewo emoɓe muynini. en kaali ɓinguel ngel o muyninanno kanko Halimatu ngel wiyete ko Abdullah eyyi Abdullahi oɗo ko wiyete ko ahu rasulullah yani ko minum annabiu sallallah sallam awa walla ha joni ganda banggal ha joni ko frére makko ɗum woni ko bandiko e banggal muynam. eyyi neɗɗo joni so muynidi wayi ko onon jiidi yummani par ce que hankkadi sa muynidi e neɗɗo awa hankkadi ko wo jomum wayi honono zoum haram tomani. ko hono noon ganduɗa Abdoullahi oɗon ene jogui awa ha joni musidɓe woɓɓe ɓeɗo fof wiyete ko ahawatoto fo wiyete ganduɗa ko bandiraɓe annabijo banggal muynam. eyyi ɗum woni Abdoullahi o ganduɗa Halimatu ne joguino ɗum ngel woni ngel muyninanno. ko hono noon omo jogui ɓiɓɓe worɓe omo jogui ɓiɗɗo debbo awa ina wiye Anisa e ibintil Haris ko holnon omo jogui ɓiɗɗo debbo no wiya Jazama on Juzama bintil Haris, on ɓuuri andirede ko Chima. Ɓeɗo goni bandiraɓe annabijo rewɓe e banggal ha joni muynam. Kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam joni kanko Halimata o haalata, o wi wallahi ma fi sadi ma yugni, o wi ɓinguelam Abdoullahi ngel ala ko woni enɗam ke enɗam ɗi yonata ngel ni saka yona goɗɗo kay. Eyyi o wi wama fi sharifina bi sadihi walakinna kunna naraju al ghaysa wal faraj, o wi gelowal ngal ɓe jogui ga o wi hay hunde ko woni hen yonataɓe, yani ma fi sharifina ma yugni, o wi ko woni gueloɓe amen ko so ɓirama yonatamo. O wi walakinna kunna naraju al ghaysa wal faraj, o wi ko noon way foof e tampere no mawniri foof bani adama kay yahan tan ko ina jorti moƴƴere Allah no tiiɗiri foof ma daw ma dañcoy ganduɗa awa jaam iwri ko honnoon wi ko noon tan footi kay koɓe joguino jikke mabɓe banggal Allah. O wi fa kharajtu ala attanin ajfin hasba fo ganduɗa hatta kadimna makka, o wi garmi o wi jaltumiɓe ɗo waɗɗe guelɗo gorbel poriyel pooƴguel hamin jotti wuuro makka, o wi naltamisu rouda amin ƴeewa muynoɓe, o wi fama minna mara'a illa wa qad urida alayha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fata'aba iz qila laha innahu yatim, o wi ala foo kay gonɗo e amen sona kay hollama annabijo gilande ari nde, o wi kono goto foo salima, so tawi tan wiyama oɗo ko alyatim bamma koko mayɗo awa tan goto foo hollan bangge ɓenna. O wi wa dhalika inna innama kunna narju lmarufa min abi sabi fa kunna naqulu wama asa an tasna'a ummuhu wa jaddu, o wi wonno kamɓe ɓe jiiɗi nawirde ha joni muyno ko tawa jomum no jogui baba, sa muyni jomum kay sa muyni ni jomum tawi bamum no wuuri awa daña ko nafma eyyi beele ma rokke cadeau ji e moƴƴere tawa jiidani hay ko ganduɗa jobdi ndi. O wi kono tawi wiyama ɓinguel ganduɗa bamum koko maayi eyyi wiyama tan nde ko ma makko wonɗon walla yum makko, o wi hokoɓe en mbawi nafde amen ina anda mamiraɗo awa walla yummiraɗo mo ala doole ɓeɗo mbawa nafde. Ɗum waɗi kamɓe foof kay nde ɓe naati wuuro ngo ɓe kollama nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono ɓe jaɓani. Kanko Halimata haalata o wi fa kunna nakrahu, o wi amin gagnomo ni so wiyama guelɗo kay ko aliyatima tan ɓe jiiɗa. O wi fama baqiyatu ma al fama baqiyat ma'i illa akhadat ganduɗa radiya, o wi min o minen heddiɓe ɓe noon, o wi gardanoɓe goto foof kay heeɓimo ina muynini ha heddi kanko goto. O wi fa qultu wallahi la adhabanna ila dhalika al yatim, o wi minne kay gonmi wallahi minnene mi hotata kay junggo mi hayso ko al yatimel ngel kay mi yahan mi ƴetta ngel mi yaada hen. Fala akhudanna wama hamalani ala akhdihi illa anni lam ajid ghayra, o wi mami nawgel kay o wi kono ala fo noon ko wurti kam e nawde ngel ɗo al yatimel sona tan batte mi heɓani gongel eyyi ko mbi ko awa sa heɓani ɗum ɗo ƴeewa goɗɗum o wi ɓayro heɓani ko yinno ko ɗum noon heeɓa hayso ko ngel ɗo o nawa. O wi falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alayya ala sadi, o wi nde o ƴetti annabijo o hadde mun ha joni ganduɗa to ganduɗa dimle makko goni to ɗum woni toɓe dimtuno to awa gueloɓa mabɓe e bamguel mabɓe to, o wi kamɓe foof ɓe jeehi ɓe kawritoy toon. O wi nde o yetti annabijo ha joni to hirke makko wonnoɗo walla ha joni to ganduɗa dimle mabɓe gonnoɗo, o wi o jooɗi o rukki annabijo endu, o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam muyni hen ko Allah haaji, o wi hatta rawa ha annabijo haari, o wi wa shariba ma'ahu akhuhu hatta rawa, o wi hay ganduɗa awa ganduɗa ɓinguel ngel o jogino Abdoullahi ngel guelno rokki ɗum muyni ha haari, o wi summa ganduɗa nama o wi oma kunnanana, o wi ɓuuri hawnade foof ko on jamma Abdoullahi o ɗani annabijo foof ɓe ɗani, o wi kanko idino ɗum ɗon Abdoullahi o ɗanta ko batte heege. O wi wa qama zawji ila sharifina fa ida annaha la hafil, o wi joom gallam o ummi feewe gueloɓal amin jamma ina ɓira, o wi ndeka yo gueloba nana soñci ganduɗa yendu ndu yesirnde foof no heewi ina heewi kosam, o wi on ɓiri fa halaba minha, o wi on ɓiri hen o wi lama ma shariba wa sharibtu ma'a, o wi on ɓiri hen ha heewi o yari, o wi gorko o yari kanko hoore makko o yari hen, o wi hattanta hayna rayya minen ɗiɗi foof hamin ɗum ɗita min kaari kosam, o wi fa bitna bi khayri leyla, o wi min mbaali jamma moƴƴo, o jamma moƴƴo kay ɓe mbaali eɓe kaari kanko e joom galle makko e ɓiɓɓe ɓinguel makko e oɗo ganduɗa cukuri ngel o rokka o muynina ngel. O wi wa qala sahibihi na asbahna ta'lami wallahi ya halima laqad akhadta nasma mubaraka fa qultu wallahi inni la arju zalik, o wi nde yeehi ha weeti ɓe pinde o wi wallahi halima oy bingil ngil nanguda ngel ko biddo ganda ko neddo barkindo de oy wallahi min horam bere damini dum i kambe ganda kango hore makko ko wonno indi makko yonata bingil makko gelobal mabbe hay tobbel alan awo Allah wadi gilo nangingel do cukulelo ari o moonini on o moonini bi ko haari ngelo mabbe be biri harni mo kango ganduda jom galle makko fof dum wadi de be bali be dani ha wede awo dum be kebatano dum don oy wallahi ko keble bingel tin an ko kawruda ko neddo barkindo debbo oy wallahi min horam kay medda meni dum don oy summa kharajna wa rakibtu attani wa hamaltuhu alayha ma'i fa wallahi laqad atu bir rakbi ma yaqdiru alayha shay'un min humurihim oy tagal munde fini e be ndawa oy baddi me bangilam porigel podngel ngel oy kono wallahi sayi nungel dadirta yimbe be gardu no be enongel yaratani awa bamdi mabbe fo mbawa yarude non oy hatta anna sawahibi la yaqulna li yabnata abi zu'aib wa yahak irbi'i alayna alaysat hadhihi atanaka allati kunta kharajta alayha fa qulu na'am fa qulu lahunna bala wallahi innaha lahi kanko odo debbo amo hala oy ndebe ngari hankade be njaha oy himbe be wondunobe hankade o dadibe oy ha himbe be wondunobe bembi an kam ehima bi abi zu'aib oy ande woyma be mimata an a warata jam jam ayan dadirda amen mate wona ngel do bamgel gardunoda oy wallahi ko kangel ti gardunon oy mbi ha ande bamgel mangel dum de won ko kewi dum de won honde oy summa qadimna manazina min biladi bani sa'd oy ko ni be jeyi ha be jotti kodorde mabbe dum won tobe konnodo dum woni nokkuji bani sa'd oy wama a'lamu ardan min ardillah ajdaba minha fa kanat ghanami taruhu ala hin قدمنا به معنا شبعا لبنا فتحلب ونشرب وما يحلب انسان قطره لبن اي والله نكو ديمين غاريند تومين كونودو هون مون يوردي حكودي كاي علانو ليدي الله اي كونو انا جياكو هاوني هنو وين دميرو نام كون جهان او سودي اوري او دون دون ني جوفتا يام ايدي كاري ايدي تشونشي دي مادي كوسام ها هيو اي كو هونو وي مين بيرا مين جارا او وي ها تاو بني ادم غودو فو هباتا اون سا هاي توبيل oy wala yajri fi dar'i hatta kan oy goddo ganda yibe wobbe be son dartu ganda su jehi yewi jeesi ndamiri mun hay hun tewata hen oy hatta kan al hadiruna min qawmina yaquluna li ra'iyahum waylakum israhu haythu yasrahu ra'i bint abi zu'aib oy ha yimbe be min koddunobe batti wiide onon koy ayna mabbe be koni om gora on de woy mon on jahata njaron so don gora ngorne lanjinire jawdi mon to ganduda gayna ko binti abi zu'aib dum woni halimata oto aynata to oy fataruha aghnamuhum jiya'a oy ko honnon ben so be nawi ton dammiri mabbe be jofnani di keyde hay hunde de ngala tobbil gotil ala jese majji oy wataruhu ghanami shiba'a aw ko honnon oy de kanko dammiri makko so artina karina palti aw ko honnon kay labanan kosam na hen ha hewi oy falam nazal نتعرف من الله الزياده والخير حتى مدد سنه او سيراني او امين غاندي كاي امين تيني كاي وند مودره الله يبارك الله ان دو امين هاند النبي يهبي دون دوبي دي فوف او يفصلته وكان يشيب شيبا لا يشبه الغلمان او النبي صلى الله عليه وسلم موني رنوني نانداني تشغلون موني رنداني او النبي صلى الله عليه وسلم نياتا ونا دوبي دي جوم ماكو تا وني كاي ندو تيدو او غاندا او جوغي ما دوله او وني ندو تيكودو oy wala qadara al halimatu sa'diyya min nabi sallallahu alayhi wasallam al khayra wal baraka ko honnon annabi sallallahu alayhi wasallam odo debbo hebe makko barke hebe makko mojjere aw ko honnon kadi batti dum don ni kadi woni sababu nargul makko l'islam de annabi jo nelande aw kanko jongalle makko bi makko fo bi ngari be gondi nela al sallallahu alayhi wasallam do wadi ha joni sen jide do leydele do wuji ganduda nelabe allah gila do ibrahim hay ganda jibinetun annabi sallallahu alayhi wasallam e barkeji ko moddere woni ton awa jullu funa hani yidde ton hani ton niha dum han ton wela dum e ganda wana pompade kay walla nanga ganda hon makka en suudu baba awa walla wiyena watton sawtas na bonnita leedi annabi sallallahu alaihi wasallam leedi allah wadi barke e neldi hen beedo nelabe e beedo ganda wonde ton e jeyade ton e lelade ton dum wadi aduno ha joni yimbe fo ina badda ton ida kala jullo malado en yidi makka ina yiɗi kurriji annabi sallallahu alayhi wa sallam ina yiɗi ganduɗa wuro makko ina yiɗi ganduɗa makka naɓe e madina naɓe awa gonɗinɓe allah awa ko hondani ha yawmal qiyama kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ni hondani o artirira ndew hooti yumma ko biyeteeɗo Aminatu o kañumne yiɗi nawde mo haa jooni to kaawmun en eyyi ɗum woni ngannduɗaa kaayoraa e baa makko to ɗum woni ngannduɗaa kanko Halimatu nde o artine Allah sallallahu alayhi wa sallam yummakko yaade makko Madina ɗum fergo on saa jibineede Isa ne yaare duuɓi temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi eyyi feede kadi feere ɗineɗo hitaande awo kanko yo on yaa juuroyo kaamun ene bani Nadjar en ɓe ɗum woni haa jooni kaayoraaɓe baa makko walla ma makko Abdoul Moutalib kanko Aminatu o yaade annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ndeppaye artude kanko ni ko nden woni nde o rafa kanko ni o maayi e laawol kanko Aminatu o maayi ko nokku ni wiya Al Abwa ɗum woni hakkunde makka e Madina on sahaa nguurdam annabijo ni yaare duuɓi jeegom Aminata nde maayata nde ina yaare duuɓi capantati are hadis annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o sakkitini joomiraaɗo omo yiɗi haa jooni yaade juuro yaade gaɓru yummakko joomiraaɗo yamirimo ɗum woni o yehi omo wonde yoga e sahaabaɓe to Abuwaɗo awo kanko annabijo nde o ari nokku o woyni hayɓe wondunoɓe kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam nde haa jooni yumma o maayi nde tawaɓe e laawol on saha artirimo to koreji makko ko korɗo baa makko biyeteeɗo Ummu Ayman ganndirteeɗo barkatal habacha mo ngannduɗa kañum woni yummon Usamata bne Zeydi oɗo korɗo woni mo roni e baa makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o ƴetti oɗo awo ngannduɗa korɗo makko nde ƴettimo ne nayimoto ma makko biyeteeɗo Abdoul Moutalib ibne Hashim awo mo ngannduɗa on ne kañum hankkadi ɓeydi yidde mo e horsinde mo eyyi kanko Abdoul Moutalib o omo wertanteno nokku to boowal kaaba ɗo awo hay gooto ɓe jaɓatano kay jooɗo on nokku eyyi so wertanama ni ko ɓiɓɓe makko ɓe jooɗoto ɗon gona e rende place o awo hay gooto ɓe jaɓata ɓaddo ɗon kono annabi saah sallam so ari awo ganduɗa ɓe mbi eɓe kaɗa ɗum tan kanko Abdoul Moutalib wiya goppigel ɗo goppi oɗo woto kaɗimo batte teddinde ne Allah saah sallam awo ƴetta annabijo joƴƴina sera makko awa babiraɓe annabijo sawdiɓɓe fo gara tartomo kanko Abdoul Moutalib o wiya inna so wi annabi sallallahu alayhi wa sallam o wiya dawubani dawo ibini goppe ɓinguelam guel ɗo fo wallahi inna lahu la chana o wi wallahi guel ɗo cugolel min kay wonko cikkim tan guel ɗo kay wonko jogori ko hunde mawde o jogori wonde ɗo o joƴƴina annabi sallallahu alayhi wa sallam e sera makko ƴetta junngo makko wona e momde annabi sallallahu alayhi wa sallam joni maygol yummakko kanko annabijo woni hankkadi alyatimi ba makko maayi kadi o woni baayi hankkadi ɓeydi yiddemo ɓeydi horsindemo eyyi kanko Abdoul Moutalib o awo ngannduɗa awo hankkadi o ɓeydi toppitade Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam yatimagal annabijo Allah haali ɗum e Qur'an Allah wi alam yajidka yatiman fa awa joni tawi ko caggal ɗum ɗo naftugol ma makko on Abdoul Moutalib nde annabi sallallahu alayhi wa sallam wonde oɗo gorko duuɓi ɗiɗi ɗum woni annabijo awo ma makko o maayi ko taw omo yaare duuɓi jeetat ɗum woni Abdoul Moutalib Abdoul Moutalib maayi ko fergo ne yaare duuɓi temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi omo jogui on saaha duuɓi temedere e duuɓi sappo eyyi wiyama ina ɓuuri ɗon kanko Abdoul Moutalib o ubba ko nokku ni wiye Alhadioune ɗum ko hayre mawde ngannduɗa toon ina dow makka to awa ko toon ngannduɗa kuriji mabɓe ko wayno Qoussa en ɓen fof ko toon gubba eyyi kanko Abdoul Moutalib nde o hankkadi faayi hoore makko ko jogorɗo maayde o wasi ɓiyi ko biyeteɗo Abi Talib o ɗum woni kañum ngannduɗa ko baban annabijo cawdiɗo gati one ba makko jiidi yumma e baaba o wi awa jogoɗa guel ɗo cukalel mi halfinima guel ɗo cukalel eyyi Abi Talib o awa caggal mum annabijo arti koye juuɗe on Abi Talib ni ina anda ko neɗɗo tedduɗo no fewi eyyi ko neɗɗo ni omo wasi o hewani jawdi omo heewi ɓiɓɓe awa kono ha joni awa kankone awa nangui annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo kadi argol mum e juuɗe makko o yiya mum kankone moƴƴere hewde e barke kewɗo o yi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yiɗi ɗum guille mawɗi Aba Talib nde o rokka annabijo nde yimɓe foof kay ceedima annabijo ɓurannomo ɓiɓɓe makko ɓe wonno annabijo o jaɓatano ndelo sona sera makko kala tomo yaaha e nder makka haysomo ɗanno wuuro e wuuro kala tomo yaaha kanko e annabijo gondi ko nanguɗo junngo mum tan kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam awo hollama Aba Talib ne heɓanno ni ñamde ko wayno kosam en o suuɗa ɓiɓɓe makko heddiɓe ɓe o findina annabijo jamma o yarna ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde heeɓi duuɓi sappo e ɗiɗi nde awa Aba Talib tawa hankkadi wajibu ma waɗa julago wonto yiiɗi yaade omo yaaha leydi ne wiye Cham omo wonde ganduɗa julankoɓe eɓe jaaha sumoyaade kanko Aba Talib kay o yiiɗa woppude annabijo hay nokku kala tomo yaaha kamɓe jaaɗata o felliti yaadude annabijo Cham ɗum woni fergone yaare duuɓi temedde joyi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi nde ɓe gari ɓe telli nokku goto ganduɗa e nder ganduɗa e guure ganduɗa hedde Basra en to eyyi ɓe gari ɓe jiiɗon no gorko goto ganduɗa gandu no fewi e ganduɗa dina nasaraniyankoɓe ne wiye Bahira awo oɗon fewnde ni ɓe ñamde nde ɓe jippi ɗon nde ɓe mbi Bahira ɗum nde no hawni minen min cafti rewde ɗo kono hay hunde meeɗa waɗande amen komi aha on kaali ɗon holno kañi ɗim tan ko jippinde moon mi teddina moon wonno kamɓe wonko wonko yi wonko faami eyyi kanko ganduɗa gorko o nde o neddani ɓe ñamde yoɓe gar awwa awwa kamɓe fof ɓe gaari ha heddine ala sah sallam on kay heddi tan koto ha joni dimle mabɓe to nde o daariɓe nde o minde ko ƴeewami komi yiyani wonko mankiri kam ɗo est ce que onon fof on garde mbimi ko hay goto oto manque e ñamde moon ɓe mbiye sona cukuwel gotel tan awwa ɓe nelil guel ɗon ne yo ar kanko aba kanko Bahira nde o yi ɓeɗo yimɓe o wone darde ɓe o yinnela allah sallallahu alayhi wa sallam awo o ari omo daara annabijo omo jogui deftere omo ƴeewa e mayre omo ƴeewa annabijo sallallahu alayhi wa sallam joni nde o yi ha joni o wi guel ɗo cukalel nde o yi ha han kadi o faami kay koye sifaji nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o namni baban annabijo cawndiɗo ɗum woni aba talib o wi guel ɗo cukalel hoko woni to ma o wi oɗo ko ɓinguelam Bahira wimo ala guel ɗo cukalel hanani taw yummakko walla e bamakko no wuuri o wi an ha kay yummakko e bamakko fof natti ko ɓi miñam wonɗo eyyi ko hondani wi a haali gonga kanko oɗo gorko nde wi annabi sallallahu alayhi wa sallam dañi ko faami dañi ko andi awo ganduɗa sifaji mum o holli kay ɓuuri moƴƴude aba talib ko wasa nawtude oɗo wasa nawdemo to cham en to walla hayso nayimo toon yo rento gati yahudiyankoɓe nan toon soɓe jii ɓe paami makko no faamiri ni awo ɓe gandimo no andi no ɓe gandi annabijo ganduɗa no andiri ɗum ni awo maɓe muuyi wadde makko bonande ɗum woni ganduɗa ɗum woni ganduɗa aba talib awa ɗum waɗi hankkadi o haalna kay pour yo rento annabi sa sallam o rentini ɗum e añɓe mum awa yahudiyankoɓe eyyi ɗum woni ɓayri en gari haɗo ɓe kolla wonde awa air men natti hewde ko heddi hen eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah faabo yo allah heɓɓito en yo allah renɗemɗe men eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko kalɗen hawre sawab awa ganduɗa ko moƴƴere allah mere eɗen ñaagui allah yo allah rokkumen baraji mum tawi kadi jumrene hen walla torompene hen eɗen ñaagui allah eyyi ɗen mbiya yo allah yaafo en timmal ko allah woodani eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah faabo eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله موكبا في موكبي وتعالى موكبا في موكبي وات الدنيا فرقا طربا والجسد منا وتغنت بالمروءات التي عرفت سفيفتها العربي